szukam stylu w cieniu szarych przecznic, w miejscach mało bezpiecznych. Prosto z miejskich peryferii jako grzesznik błądzę. Czego ode mnie los chce? Płomień schodzi po lądzie, inni szykują odwę. Idę dalej, wbite żale klikę stale męczą. Ludzie nad głową jęczą i ten lament płynie z nędzą. W moich oczach piekło, ja wciąż szukam, choć znajdę nie prędko. Spostrzeżenia dukam dziurę, wiercąc w kłopotach. W ręku sześciopak żywiec, czuję, że żyję. Choć wątpliwe w tej alternatywie znaleźć antidotum na cały ten kibel. Spraw bez polotu, imię ich mi nieznane. Choć świat w moich progach barwny jak murale, smutku nie czaję, jestem sobą, szukam stylu. Idąc przez teofilów na okolice patrzę, jak nienawiść zamyka człowieczeństwo w klatce. Szukam stylu, ukryty pośród innych tylu, zaginiony jak Atlantyda. Legenda wciąż żywa, nowe aspekty odkrywam. W oceanie życia pływam, kiedyś dojdę do celu, podczas kolejnej ogniwa. Szukam stylu, ukryty pośród innych tylu, zaginiony jak Atlantyda. Legenda wciąż żywa, nowe aspekty odkrywam. W oceanie życia pływam, kiedyś dojdę do celu, podczas kolejnej ogniwa. Szukam stylu w miejscach, o których ci się nie śni. Mając w pamięci tych, co tu odeszli, zamiast uciechy Nesquik, kamień, zmarazm. Chuj, że się staram, jak ludzie żerują na skazach, które życie powtarza w cyklu. Na twarzach ich trud we krwi, los życiem się nie pieści. Pięści kreują lepszych, ja jestem jednym z tych gości z osiedli w sąsiedztwie. Rodzinnych tragedii od faktów się nie odetnę. Szukam spełnienia przepowiedni o plażach, gorących piaskach, zgrabnych pośladkach, by po 8 godzin codziennie musiała tyrać matka. A znam takich, którym na życie nie wystarcza. Szukam stylu, zmieszany z tłumem, robiąc to, co wydaje mi się, że robić umiem. Wybrałem kierunek szczerość, czy to zrozumiesz? Nad miastem przelot, cel znaleźć styl w siebie wierząc. Pierwsze problemy, nie jeden z tych, co nie zna nas, nie lubi. Siamy na zamiary miejsc, ja zostanę. Dzisiaj wielu w galerii, tysiąc portretów. Wciąż te same twarze, a ja zrobię to inaczej, nie mów. Dawka świeżego tlenu dla was, choć czysta kartka, to zaraz już będzie w rymach cała, nie patrz. Odnajduję inspirację w pięknych kobiet uśmiechach. Szukam stylu, bo wiem, że on jest tam, wychodzi z serca. To moja Mekka, to ukojenie w tych wersach. Spokój, cisza, relaks, to tu słychać mnie na łódzkich scenach. Z tego miejsca, gdzie w końcu coś zaczyna się ruszać. Kutku, posłuchaj, bo to dla ciebie słowa rzucam. Miejska rotunda, pełna miejskich myśli upał. Szaleje dusza, bo w klubach to stopnice Celsjusza. Ja ciągle szukam, na zawsze w tym parku westchnienie, wspomnienie. Te pierwsze frazy na papierze to jak marzenie, które w końcu zaczyna się spełniać. Rap po polsku, na polskich osiedlach, po roku legal. A ty na to czekałeś, szukasz, lecz nie możesz znaleźć. Więc sięgnij wzrokiem dalej ponad morskie fale, ponad chmury, ponad wszystko, co nas otacza. Kolejny wers życia zapisany na kartkach. Aspekty odkrywam, w oceanie życia pływam, kiedyś dojdę do celu, włączam z kolejnej ogniwa.